الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. دریم واقعا د صالح علیه السلام ذکر کوي. اصل دعوی د بارا چې د سورۃ هود اوله دعوا وا چې لا تعبدوا الا الله، چې صالح علیه السلام هم خپل قوم ته دغه دعوت پیش کړو او دې مسلې ته ضرورت د هر نبی په زمانه کې او هر قوم دې ته محتاج و چې هغې ته دې د الله وحدانیت بیان کړی شي، ځکه چې دا په ډېر اسانه طریقې سره د قوم اصلاح ده. چکل دی یو بنده عقیده صحیح شوا بس د ټول کار آسان شو، به عملوم صحیح شي، معاشره هم صحیح شي، د دنیا معاملات هم ټول درست شي، اخلاقم تاثیرو د دی توحید سره. چې توحید نه نو بس لګیا وینو دیس خبر اصلاح ناراضی بیا، نه د عمل، نه د معاشری، نه د اخلاق، نه د دنیا درونو معاملات. تک سمره چې ته ګورې په دنیا کې چې د خلقو هر څو د دین نه خلاف دي، عملیوم ټول ریا ده، معاملاتم ټول حرامو، حرامو نه خالی نه دي، بس معاشرم عیاشی ده، گمراهی ده، پار کور کې شیطان دی، لوی او واړه په گمراهی کې مبتلا دي، معاشره خراب ده کنه، اخلاقم توبه داسې دی یو بل نه ډډه کوي لکه سړی چې د جانورو نه ډډه کوي. دا صرف د دی وجې نه چې توحید نشته. کله چې توحید راشي د هر څه به سم شي. اسومره چې کار خراب دی او دی وجې نه چې عقیدو کې شرک پروت دی، په هر وخت کې انبیا خپل قوم ته دعوت ته توحید ورکوي چې بس دا یو اسانه طریقه ده، نو کدی ومانه نو بس نور به دی په خپل ځان سمي. لېږلې مونږه سمودیانو ته رور د دی صالح علیه السلام صالحا وقف کړی دی، لازم چې دلته به ودرېږي او دو دریدو نورسو حکمت ندی معلوم، او صرف دا حکمت تے چنمی صالحی ناغت عبیداری بنی پکار او دغسی جسنگ والا اللہ دا نمی خیو نو دغسی چاگکی کم دا صلاحیت صفاتونه او د قابلیت کم اخلاق وبکي حد په تمام صرف دیو جنې وقف کړې دي او صالحا باندې چې فکر وکړي چې داسې پیغمبر خلاف څوک کوي نو داغي انجام بسوي. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وي صالح عليه السلام اي زما قوما دل بندگی کوین ارسمرا چې د عبادت قسمونه دي د عبادت ډیر قسمونه دي ښه کده بدن عبادت ته کده جب عبادت ته کده مال عبادت ته دا ټول الله پورې خاص کین بس چه عبادت و طویل شکن اگر و بل چاله نی بیا خوا او حدیث کرا غلیو چه تطولو عبادت و مغز او نلی اگر چه غدا فریاد ته چه اللہ او کل چه تا فریاد غیر تاو کن نو دا اگر عبادت تاو کن دا سمر قومونه کافر چې تیر شوی دنیا کې ناغید دې خپل الهو داسې عبادتونه نه دي کړی چې غني پراته بو وته په سجده باندې او روح به او داس کو نه اوازونه به او تکل چې په نیکه را رسي خیر را پیخ کې ارسوستا په اختیار کی دی پما باندې رحم وکي دما په حال باندې رحم وکي دما مال او اولاد کې برکت واچي دا تسلی عبادت ته مومنان یې د الله کوي نو دا د الله عبادت ته ادا نور یې د غیر الله کوي شرک دی نو دا په ټول عبادتو کې د ته نه لیویلو پیغمبر چې دعا او مخل عبادتې دا فریاد کول دا زاری کول دا د عبادت مغز او نه لیدي چې دا د غیر الله له کنو الله له سوکړو مزګه هر پیغمبر خپل قوم ته وایي چې اعبد الله بس چې عبادت او طویل شي نو هغه د الله د پاره کوي ما لکم من اله غیره نشته استاو ده پارا ایسو که حاجت روا بغیر ده اللہ نا شته ده ننو که تاسو ده ملکون اولتا وی ادو دنیا پا بلا وارا وی خوشته نکن اله چی نشته نو ولی سزان کرده وی اخوا سزان کرده ولی ده نشه عبادت کولی ما لکم من اله دیو صفت زموار او مالک بل نشتا بغیر دا اللہ کستا صدا قدی اعتمادی پخپل آلی او باندی چی دی با مونگلا صحت راکی نو مالکم نشی در کولی کدا اما قدی چی دی با زمونگا پکارو مال حال کی برکت واچی نو مالکم اگی جزان سرسدی یو د لوګمری بلې اثر ته پراټی ګوري د خدای باندې کم اخلا اسګ کته اوس دا وایي چې دی ومون لا اولاد رکی نو مالکم نشته غي سر کم اولاد دل درکی داغي خپل زامن اولونه تاسو چاله ورکی کنه نور اولاد څنګه غ سر سدي دا ځای چرتا خزانه دا وسره چې دی ورکی کنه ما اولاد ورکی بچی ورکی خلق لګیا دی وس دا بچا بچی نه نو بس الته پراتی و ته خان او ایره کی وراله توبه او الله یما لکم نشی در کوله من الہن یو صفت پک نشتا دا هر څه صفاتونه چې ګورې نو په الله کې دي نو ولي بدبخته الله سره عزت کئ چغه د معلوم زموار دی د اولادوم زموار دی د کاروباروم زموار دی د صحت او د مرز دیم زموار دی د هر سناغه دی پرېخې دلیل پیش کی صالح علیہ السلام ګوره نور انبیاو په بیان کې دا سه عقلی دلیل کمو او صالح علیہ السلام ورته دو دلیل پیش کړی دی عقلی عقل نکار واخله چا پیدا کړی اے هو انشأکم من الارض خاص دغه الله پیدا کړی اے د زمکه نه دا یو مستقل دلیل لکنه چې ته سوچ وکړه ته کوم ځای وي ته چې نوې په دنیا کې نو تا خپل ځای معلوم دی اوس خو به ته خود ځایونه معلومې چې پیدا شوې لوی شوې نو کلي کې به دې هم ځای یي کور به یي دلته به دې هم ځای یي بل ځای به دې هم یي که نه خو چې لا نوې پیدا نو تا خپل ځای معلوم دی چې ته په دې زموږ کې کم ځای کې وي هو انشأکم خاص الله تاسو را پیدا کړې راښکارې کړې د دې زموږ نه ګوره د زموږ نه خو یو آدم علی السلام پیدا کړو ځکه خټه وکړه خټه راټول کړې و د زموږ نه نو هغه ته نه پیدا کړ نو نور خلق خو د زموږ نه دی وسنگ الله وی چوان شاکم من الارض خاص الله پیدا کړې د زمکینه دلته و سره دا وای کړه چې د انسان چې د کومه مادي نه پیدا شوه دین دا د په بدن کې و او دا د په بدن کې د کوم ځای نه راغلی و د خوراک نه خوراک کړو ادا خوراک د کوم ځای نه پیدا شیو د زمکه نه نو بس دا شو کنه دا وسخه خیر د کوم ازل پکې راغې د دې زمکه نه پیدا شوه ځکه الله نسبت وکړه چې زی زینو ابازول برازي زمکه له برازي کنه و انشاکم من الارض نو ځکه دې تقدیر تاجت نشتا چ بعضو مفسرین ویلی چې نه خیر داسې وو کو چې هو انشأ اباکم خاص الله ستاسو پلار پیدا کړ د زمکه نه تقدیر تساجد ته او دا غلون به معنا ډیر د کمال له ولی دې کې انسان ته میدان کولاو شو چې سوچ کا وخه چې نطفه کم ځای و د غزانا غزا کم زیوا تاسو ور پسې ځنو ډیر مزل و پکيو کې او ډیر قدرتونه و د خدای معلوم کې دزګه به تر معنا ده خاص الله پیدا کړی د زمو کې نه زکا د زمو کې نه الله ستاسو رزق پیدا کاو چې رزق او خړې شون داغې نه په بدن کې ماده پیدا شو داغې مادي نه انسان پیدا شو دا یو دلیل دی چې الله له انسان د سوچ مقور کړه چې تا ته د سوچ او فکر ډیر لوی مقدر او ستابل سبق ته جت نشتا دا سبق ستاسو لپاره پوره دی چې دینه وته د الله وحدانیت معلوم کی دیم دلیل واستعمرکم فیها او تاسو له عمر درکو په دې زمکه کې چې پیدا کړې نو ډیر عمر درکو دا قوم د صالح علی السلام یادی سمودیان ښا او هغه کې بچ دي نو دا سلور 15 پک سو کال خدای ارچاو دا خو بچ ډیر کم عمر بونو دور بو کنه او زرو پوری پکیو کنه زر کاله بده یو سړی عمرو خلقو بیاوی چې دل خدای ډیر عمر ورکړي زر کاله نه دی ډیر عمر نه راغیو کنه ها واستعمرکم فی یو دا معنا چې د عمر نشي معنا دا چې الله تاسو له عمر درکو په دې زمکه کې او دویم معنا واستعمرکم چې د تعمیر نشي عمارت آبادی ته وي نو واستعمرکم فیها آبادی کړه په دې زمکه کې څنګه آباد کړه ارستو راضی کنا چې دې سمودیان با په سما زمکه باندې بنگلې جوړولې سو سوچتا اپا غرونو کی بے پا گٹو کی زن لکورو نا جوڑو لن اگر دا جدا وقت دا پارو دا جدا وقت دا پارو دا یاری پا وقت کی بیالتا کی غرونو تطلو ایا پا حجمی کی ندوالا قسم آبادی اکڑو پا سمزمکم پا غرونو کیم تتخیزونا من سهولها قصوراً وتنحتون من الجبال بيوتا تداغي تعميرات كنخا واستعمركم فيها تاسو یې بات کړی په دې زمکه کې دین او مفسرین معلوموي چې دا هم د الله لوی نعمت ته او دا هم په عبادت کې حسابيږي چې اوسله زمکه باندې کې دسو ده پاره عباده کی وی عمرو عمروها فعاشو فیها عباد اللہ چیز مکا عباده ایم ده اللہ بندیان با پاکی وقت تیری کنا جو چا عباده کڑی نو داغی سلی با ثواب کی گی واستعمرکم فیها زکا دی دلان دی بعد مفسرین تفسیر کشاف لیکی چی بازی عمارت واجبی پسلی باندی سلی سوی خلق دا ملک مشر چی کنا نغبا پاغا لازم دی چی بازی سیزونا جوڑ کی کل قناتوری لکا پولونا شو پولونا کم ځای کې پل نینو مشر باندې دا واجب دي چې هغه ځای پل جوړ کړي چې خلکو ته آسان شي یا هغه جمعات چې پاره کې د جمعې منځ کې کی جامع مسجد دا بادول پاره باندې لازم دي دغه قران ویلو چې فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع جامع مسجد تزه او د دنیا کارونه پرې دی چې باندې وي کنه جمعې پروز ها یو عام جمعه ته نه دی ناغه واجب نه دی سنت نه دی اسی او مستحب غونتی شي ثواب به پکې وي خو په شرطونو باندې ښا په شرطونو باندې هغه دغه چې هغه ځای کې جمعه نشته خلق منځو د سم نه کینو د جمعات نه کنا اجی کم دې کینو هغه ته نلری کله ما خامو ما سوتن منزل زینو ټول شپو پیوزی بل نو دا غزا کی جمعات جوړول مستحب دی جوړ کی بدی نیت باندې چې دا خلق پکې منځ کوي او یو داس زئی جمعاتو نشته ده خوچه خپک دینو جمعات ته از اغا جمعاتو نو جوڑو لکی گناه ده سواب پک نشته ولی اغی که جمع کمیگی چه استا جمعات ته از اغا دیتا بل جوڑ کنو سخلق و دیز اینزی نو جمع کمش وکن تفریقه ده پیدا کلا دیتا جد نشته اغا ده که ضرورت ته چې خلکو ته تکلیف دی او پاکي نشته جمعه ته باندې دا هغه څه زید هغه کې جوړول دی مسجد خوږي کې نه جوړیږي ته خو د جمعه من نه کیږي باندې دی جمعه جوړول پکې دا ثواب کار دی نو او خاریو کې اجت نشته ځکه هغه شته چې دین هغه خلق ټول اصول من نه نهست دي دین خودی تنوي چې دې اصول نه نه باسه هغه ځای اصول ده یو څو تن ورننه واته هغه ځای اصول ده د خدای دین یې ټول کمزورې کو موږ ویلو چې په دې کې امانه کې دوه جمعه تا وې کنه څومره خوان به کو چې بس صرف دغه دوه ته خلق راتلې مانځله چې څومره غنا به وا څومره رش به د اسلام به څومره لوی شانو کنه ادا یې سوزر نه دی چې تیار شو نه وخت شه وخت شه دا کارونه چې خلق پني مشپزي بیا راځي دغه ضروری دی مون ضروری نه دی نو د اسلام فیصله دا ده چې جمعهتون دي ډیر نه وي جمعهتون دي لګي چې خلق وته کې پټي ګرون تسا جات ته چې دا جمعهت وې کنه اني ما کې امانه پکې راتله کنه څومره خوان به کو اسلام شان به خلق لیدل وکنه خدا دې سولي تننه وته دې بلی سولي تننه وته پتاون لګي دا دغه تاجت نشته دا دوه قسم شو سو تعمیرات واجب دي سو تعمیرات اسه مستحب دي ثواب پکشتا او په خپل شرطونو سره سو تعمیرات حرام دي که شراب خانه شوي او سلیماګان شوي او کلبونه شو د ګناونو او د ګمراهو زینه شو دا حرام دي جوړول یا هغه کور چې دې لپاره جوړای چې خلک خبرې وکړي چې ثوابه کې دا یو کور دی بس ډیر لوی دی دا حرام دي چې دې لپاره جوړای چې خلک خبرې وکړي چې ګوره دنه پکې دا هم جوړ کړی دی هر او باغی کې بیا دا زنده سروم ساتلی دي دا جنوم د پاره دي ته مباحات وي فخر وی لوی وی دا حرام کور دی دا پاری کنه چې تبا که شپیر وزی تیره گی لگی تغیر طول پا حرامو کرا اس تیری تفسیر کشاف والا وی امام راضی وی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پا آخر کی بیا تعمیراتی کار لطرقی ورکولا چاته نتا پوسو کو چې وستي لوک وته واچولې آبادی کئ تعمیرات کئ تغوی دی آیت سمه وکاتو او بل یو شعر می اورېدلې او د چان چلی سل فتا به فتن لا یستزا به ولا یکون له فی الارض آثارو اغا زوان نده چه خلق دا غور تزان تود نکی یعنی دا غا پرانا بانده فیده حاصل نکی یعنی دا غا نصف فیده وانخلی کنا او چه ملشی نرسته پزمکا کیسا نخا نشان پاتی نشیم ویزا کمی تعمیراتی کارتا گوتی واچو لیوسو واستعمرکم فیا اللہ بات کړی په دې کې دو دلیل ذکر کړه عقلی نو چې پوهې شوې په مسله باندې فاستغفروه ثم توبوا الیه نو دوه کار وکې د مخ کې ګناهونو د پاره الله سره صفایي وکې پلمینز کې او د الله مینز کې معاملې صفا کې او غدا چې بخنه غواړي د الله نه ولې ډیر بام سکړی کنا عمرو نام ډیر دی ابیا په ځوانه کې خوچ نه کارونه یا کی کنا بس آسان ده بخنو غواړې د الله نه داږي ګناهونو چې مخ کې هم کړی دي ثم توب الیه اور اتون کې وخت کې الله ته رجوع کوین چې بیا غلطیونه کوي بیا نه فرمانیونه کوي بیا سرکشیونه کوي پس دا دوه خبرې دي انسان چې سشوی دی هغه د پاره معافي غوښتل د الله نه، او دراتون کې وخت کې وعده کول چې بس پس د دینه با چرې د الله حکم خلاف نکوم نا فرمانی بنکوم. ان ربی قریب مجیب، یقینا رب زمان ډیر نږدې دی رحمت داغه. قریب سوا رحمت یې نږدې دی چې څوک وته رجوع کوي کنه توبو، نو ډیر نږدې دی رحمت الله. استاد توجه ته ضرورت دی، ته توجه کا دا اللہ رحمت حاصل لے ملاو دے، مجیب او قبل ان کے دے جسوک تینا بخنا واری. فستغفرو سمتوبو ایویلیو دا غید پارے رسل دا دو صفتونا بیان کرل، جسوک ما تا روجو کی نزو تا دیر نز دیم زمان رحمت و تنز دے، سوک زمان سوال کی دا گناونو نزو تا بخنا کوم مجیب قبلو میں کرن. دا صالح علیہ السلام تقریر وکا پل قوم تا، اسانه خبره وا کیسټ نه ډکړې دین خوري رسان هو لکه خبره وي بس. یو ځای به وکړن بیا بل پلا بل ځای تا بل ځای تا، اسانه خبره وخت نه لګې زم توحید او تپیش کو پاره دلیلونه چې دا زما د مسلې دلیل لخوا ځان ته وګورئ. ستاسو په دې بدن کې د الله د وحدانیت دلیلونه دي. د قوم جواب، قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وی سمودیانو اے صالح علیہ السلام، یقینا وی ته په مونږ کې ډیر قابل او ډیر فاضل، مرجوان چې زمونږ تا ته ډیر امید او ډیر سترګې وي. زمونږه امیدونه دی خراب کړو، څنګه زمونږ تا ته امیدو؟ یو د دیو جنا چې ډیر قابل وي او ډیر عقلمن وي ډیر خيار وي، نو زمونږ د اراده او چې زکه چره زمونږ د مشر چرته کنه ګډوډ شي، نو دیو داغه په ځای باندې مشر کو مونږ داو مې ګور دا اوس دې لالچ ورکی دا قوم ښا نیو دا معنا ده. ته معنا زکه مونږ ستانه امید او زکه مونږ ته تپې انتظارو چې ستا کارونه ډیر ډیر زبردستی ته د میلمنو قدر کئ، ډیرم فخ په دی باندې ښا ته د عجزانو غریبانانو تپوس کئ همدردی کئ. او ته د مریضانو چې څوک بیمار شي نو ته ولتلې ور سره ناستې تپوسې کئ بیمار پرسی کئ. چکم ځای کې پوښی چې دغه ځای کې دوتنو خلو والے یو بل سره لاس واچولو، نو خلق لا نه خبر او ته تلې وغيله د روغه کړی چې ور مشران دی دا د وړو په سر باندې لم جګړې نکي او که خبره یو رونه یو چې مونږ یو بل سره او دشمن تباسان شو دا او د د غنو امسا دیو ګړې دا هی چې خلک وسو خبرې دن وی بیروغه شوې چا کړې دا صالح علی السلام. دا څومره کارونه نو هغه وی دا اوس چې ته هم دا بد کار دی، دا اوس چې تاسو مسله مې ته وکړو نو کنزل مې ته وکړو چ څنګه دغه کارونه خدي د مېلم قدر عزت او د جزانو غریبانو سره همدردی او د مریضانو تپوسونه او د خلکو صلح او روغي څنګه دغه کارونه دي نو دازه چه که و مسئله کم دازه طولو نخه کار ده اغیوی نا دا خطا مون سرا دشمنی شورو کلا تازه مون خدایانو تلا سواچو توبه دا ولی مون اخر دا مون نسبت شوی دی هر پیغمبر تباقی قوموی چه دا مون نکم بد شوی دی چه تا مون سرا دشمنی که دا خطا زمونگا خدایانو تلا سواچو دا دا سخا مسئله داو دا دا کمی دین دے دا سخا بر دا حال دے نو خواه اسو مقا حال دے خواه چه ترغی پوری وطا دا خلقو خوخی چه بیمار شی اللڑ شی تپوسلا خوشحال بشی چه رخو اللہ تاثر خوکی چه تازم آتا پوسکو نن سوی ما روز دا بنی آدم پا دیلار ندر آغلی سمرا خوش آلشی دا خسره ای کنا خواه داکتر والا راولی اسپتال تیبوزی وچت یه کی نخلق و خوخی کنا خواه میلمانی کی قدر عزت یهو کی دا پیسو میں سو امداد ورس رو کی تخپل ولی خیال ساتی کنا نو دا خی کنا خوچ دیووی چلا واحد لا شریک دے او دا خلق چسکی نو دا شرکی زن حلاکی او زن کپر توباسی نو آغی وطا تو اجدا سدیووی تا خدا دین مخ کدیر خسره وی داری کم خبر اوکڑا زن لدی وی اشتو عملون خراب کرو آچه خلق سره دمرا هم درده و دمرا خیر خواهی و دمرا نو اغا دی خراب کرو زن لپا دی خبر دادی سوی دا اولیاء و سره دشمنی جوڑا کرو دامت لب دی خراب حسوم دا غسل سمره کارونه کینو خلقو ده صفت کئی صفت کئی چه دیر خسره ده دیر قابل سره ده وی او خوچه کل دا مسئله او که نو بیا به دشمنی خوا اچه را دا چه سوکو تر او رسی ده چه بگڑو وڈوی سر که اگی او تخکاروی اوی اگی سمودیانوی صالح علیہ السلام یقینا وی ته پمنګ کې زید امید د مونږ ستان دی رتموا او ستان دی د خو کارونو امیدوارو چې نور به مت ترقی کوي او زمونږه دین به ژوند کې زمونږه مذهبي کار کې وا ته اوچت قدم واخلو مذهبي کار قبل هاذا او چې دا خبره دې نو کړې د دینه مخکې مخکې ښا قبل هاذا مخکې دې مسلې نه او چې دا مسله دی وکړه نو بس زمونږ غارسه دی خاور سره ملي وکړه نو ها ولې څه چلی کړی دی اتن هانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا ورته دمر نارواکه تم نه کې مونږه د دینا چې عبادت کومږه د هغه چا هغه کې باندې سکو کنه چه عبادت پہ کو زمونگا مشرانو اگه نا پوئی دا چه تو ازدہ سے خبر رکھے چه پارس دی اوبو آچولی مشران دیو ما خدایانو مارس دی سپکلو نو اس تو مونگ دین تا دیخ پیڑا مکلی زمونگ دین روان ہے وسا امون خوب دین خبا کی گو اکتارسو مرخص علی خو و دی که مونگ استامر گرتیان شکولی چې تو زمونږ دین تخ په اړه مې په دین باندې خلق سرور کوي او ځان په شهید کوي دومره تعجب کوي ښا اتن ها نا توبه ته مونږ منی کې چې عبادت کو دا غا چا چې عبادت کړو زمونږ مشرانو ویننا لفی شک مما تدعوننا الیه مریبا اګه ته مونږ تار څومره دلیلونه پېښ کای کنه چې تا دلیل پېښ کو دا دلیل له دا دلیل له او زمون شک نوزی ته چاره خبره کینو هغه سره زمون نور شک پیدا شي چې خبره کینو زمونږه نور شک پیدا شي ګورو ته عجیب کار کوي تا چې مسله وکړه چې مالکم من الای غیره یو ولار سکول شي نور څوک سنه شي کولې زمونږه شک پیدا شي چې دا خدای اولیا نه مني دا شکم پیدا چې بیا یې دلیلونه پیش کړو نو نور شک پیدا چې دا خدای مشرانوم نه مني ولې دې دا غینه خپویږي مشران نه پویږي او دې پویږي اوس راغله ده پویدل خو مشران کنه لکه وسوي اغه د پیغمبر زمانی ته نږدې و کنه اغه ځکه خپویږي نو اره خبره سره به دا غیرو رو شک زیاتې دو نبی صالح علیہ السلام ته وی کته دا وای چر د ودیتا دنن نسباتا تبان بلر وزیتا رورو مسله کوما نو اخر به ومنی نو غی وینا چې سور بیان کین دمر د مونږ شک پیدا کی منل پکې نشته یقینا مونږ چې یو لفی شکن پډیر لو شک کیو مما تدعونا الیم دا غی مسله نه چې ته مونږ غی ترابلی خدا سے شک نہ دے کنا چی داغی با ازالو شی داغی با صفائیو شی او اگا با لرکلے شی نا مریبا اگا شک دا سے دے چی اگا نور نور دیاتی گی و نور ترقی کئی وقت پو وقت باندی لکا جی مونگستا خبرا وورو داغی نظمونگا دیر خبر نور پڑھو کی پیدا شو جوئی دے خوادو سرمانی نا گو رو تا اما شران سکے چی او خلق ولی دنیا کی نور نشتا نو آگی نمانی او پیرانم نمانی بزرگانم نمانی نو روچ تسم را منتلک یاین دم را بزمون شک پیدا کی دا د قوم جواب او داغه په مقابله کې خان پیغمبر خپل قوم ته د اصلاح خبره وکړه او هغه یو تجدا جواب وکړه چې صالح علی السلام دا د سو وکړو زمونږ هغه امیدونه زمونږ هغه تماس راغې خوراکړه ته مخ کې داسې نه وی تا با سونه دی خو قران یې دې د پاره پېښ کې کني دي واقعیا کې سمت لبی امدامت لبی چې قرآن واو رہے زخپل زمانے حال تاو گو رہے چه وست چل لے تا دقا دا ایلور شیخ مسئلہ اوکا جمعت خو منظور ندے دقا دا مسئلہ اوکا مرگرے با دیا یو یا دو یو خامارا مارغان با دربان دیرا جمع شی جمع بجوڑا شی هر کس چل لے دا وی دا دې کې سړی دا پنځ پیریان دی ملکي غوې مکړې دا دې کې بلارو کې خلق تداوي کنا چې دې سنشي کولې دې سنشي کول نو خلق پر جمع شوې بیا ته نه پلان دي اخلاص کو خو چې پلان دي وکنه هغه چل نه کنه اوس سموديان دی اوسو سموديان نور سوکي زه غي کنه چې توحید په بد لګي او په خپل زیارتونه پاولیا او باندې سر قربانی دغه یې کنه هغه وخت کې مو وسومشته ده او که څوک وین تجربه دیو کې په دې باندې واخر دعوانه.